الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة حبيبك الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل بضعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. عزيز مؤمنين، محترم مسلمانlar. Hızla akıp giden zaman içerisinde meseleler, mevzular, meşgaleler durmadan, durmak bilmeden artmaktadır ve insanı her taraftan kuşatmaktadır. Her geçen yıl, her geçen gün insanı meşgul eden, insanın dört bir yanını tutan meşguliyetler, hatta meseleler artarak devam etmektedir. Öyle bir dünyada, öyle bir ülkede, öyle bir bölgede yaşıyoruz ki her geçen gün şartlar zorlaşıyor. Her geçen gün Müslüman olarak yaşamak güçleşiyor. Maddi ve manevi şartlar daha da gittikçe ağırlaşıyor, zorlaşıyor ve dünya Müslümanlarıyla beraber Türkiye'deki Müslümanlar Allah'ın dinini yine Rabbimizin gösterdiği şekilde yaşamak hususunda daha da zor, daha da çetin, daha da çileli bir istikamete sürükleniyor. Yeryüzü Müslümanlarının karşısında, daha doğrusu İslam'ın karşısında koskoca bir dünya var. Bütün bir dünya adeta İslam'ın karşısında Allah'ın gönderdiği, son olarak gönderdiği, en mükemmel olarak gönderdiği ve bütün insanlığa, bütün bir beşeriyete rahmetinin müjdecisi, azabının da korkutucusu olarak gönderdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme karşı koskoca bir dünya var. En yakın çevremizden başlayarak bütün bir dünya üzerinde, dünya yüzünde Allah Resulüne, Allah'ın kitabına, Allah'ın dinine karşı korkunç bir karşı koyma, zıtlaşma ve İslam'a karşı görülmemiş şekilde, bundan evvelki tarihte, bundan evvelki asırlarda, devirlerde görülmemiş şekilde yoğun bir düşmanlık var, karşı koyma var ve hissedilmeyen bir çatışma var. Bu nereden kaynaklanıyor? Niçin böyle oluyor? Efendiler, ne olursa olsun gördüğünüz gibi dinsiz yaşamak mümkün değil. Bir kere bu, bütün dünya insanlarının huzurunda ve nazarında kesinleşti. Dinsiz, imansız yaşamak mümkün değil. Batıl da olsa, uydurma da olsa, hiçbir temel esasa dayanmasa da insanlar mutlaka bir şeye inanmak mecburiyeti hissediyorlar. İlla bir şeylere inanacak insan, inanmadan yaşamak mümkün değil, imansız yaşamak mümkün değil, dinsiz olmak mümkün değil. Neye benzetebiliriz bunu? Adeta akciğerlerimize çektiğimiz havaya benzetebiliriz. Havasız yaşamak nasıl mümkün değilse, havasız yerde nasıl insanların yaşama şansı yoksa, imansız ve dinsiz olarak da yaşamaya imkan yoktur. 20. asır kapanırken, 21. asır başlarken, işte Cenab-ı Hak bütün dünya insanlarına dinsiz bir devlet olarak 70 sene idaresi altındaki insanlara zulmetmiş bulunan Sovyet Rusya'yı Cenab-ı Hak bir ibret-i alem olarak gösterdi. Dinsizlik üzerine kurulmuş, camileri, kiliseleri yıkmış, yakmış, tahrip etmiş, ateizm dedikleri yani hiçbir Allah'a, hiçbir ahiret fikrine, hiçbir peygambere, hiçbir kitaba inanmamayı temel esas olarak almış bulunan Rusya devleti, komünist Rus devleti bu asrın işte nihayetinde çökmek suretiyle bütün bir insanlığa ibret-i alem oldu. Ders oldu. Artık bundan sonra kimse dinsiz yaşamayı, dinsiz bir devlet kurmayı, dinsiz bir toplum tasavvur etmeyi yürütemez. Bu bitmiştir, bu kapı bitmiştir. Doğuda, batıda, bütün dünyada artık dinsizlik olmayacağı kesinleşmiştir. Bir din olacak. İnsanları belli bir dine, belli bir inanca, belli bir inanışa götürmeniz lazım. İşte şimdi en zor mesele burada. Dinsizliğin tünelinden çıktı insanlar. Dinsizliğin bataklığından çıktı. Dinsizliğin cehenneminden çıktı insanlar. Dinin aydınlığına, dinin ferahlığına kavuşacak ama işte bütün mesele burada düğümleniyor. Hangi din? Hangi din bu insanlara hangi dini göstereceksiniz? Sahnede şimdi bir Hristiyanlık var. Dünya sahnesinde bir Hristiyanlık diye bir din var biliyorsunuz. Duymayan, işitmeyen kalmadı. Hristiyanlık var. Bir de İsrail'e mahsus olmak üzere Yahudilik var. O çok sınırlı. Irkçı, ırkçı yani Yahudilik bir ırktır. Kendi ırkından başkasını kabul etmiyor. Allah'ı bile ırkçı hale getirmiş hainler. Yahudiliğe göre şu anda mevcut Tevrat, uydurma Tevrat'a göre inceleyen Müslüman kardeşlerimiz bilirler. Bugünkü elde dolaşan, mevcut olan Tevrat'a göre İsrail oğulları Allah'ı bile kendilerine uydurmuşlardır, haşa. Ne diyorlar mesela? Onlar Allah'a haşa Yahova diyorlar. Yahova. Yahova demek Yahudilerin Allah'ı. Hatta bütün Yahudiler şöyle inanıyor. Allah sadece dünya üzerinde Yahudilerin Allah'ıdır. Yahudi olmayanların, İsrail oğullarından olmayanların Allah'ı olmaz. Onların Allah, onların bir Allah'ı olması değmez. Yani Allah onları insan kabul etmiyor. Onların Allah'ı olmak vasfı taşımıyor diyorlar. Bütün kaynaklara göre, bütün neticelere göre onların Yahudilerin itikadına göre Allah sadece ve sadece Rabbul Yahud. Yani sadece Yahudilerin Rabbidir. Yahudi olmayan insanların Allah'ı olmaz diyorlar. İstisnasız böyle inanıyorlar. Düşünün yani o korkunç, ırkçı, mel'un düşüncelerine kendi inanışlarını da aynen uydurmuşlar. Allah'ı Rabbül Alemin olarak kabul etmiyorlar. Bakın biz mesela Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'in Sure-i Fatiha dediğimiz birinci suresinin hemen besmeleden sonraki ilk ayetinde Allah'ı şöyle tanımlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diye başlıyoruz. Bütün alemlerin Rabbi. Vallahi Yahudiler böyle inanmıyor. Bütün alemlerin Rabbi olmaz. Yalnız Yahudilerin Allah'ıdır Allah diyorlar. Böyle inanıyorlar. Bir de böyle bir Yahudilik var. Musevilik haşa tabii kelime olarak öyle söylense bile Hazreti Musa ile uzaktan yakından bir alakası yok Yahudiliğin. Değiştirmişler, bozmuşlar, çözmüşler, ifsad etmişler. Kendilerine, kendi ırklarına, kendi düşüncelerine uygun, saçma, sapık, çarpık, belalı bir din haline getirmişler Yahudiliği. Hristiyanlık var. Hristiyanlık da temelden tepeye kadar sapıklıklarla dolu. Onların kabul ettiği Allah bizim Allah'ımız değil. Bugünkü papazların, bugünkü kardinallerin, bugünkü papanın, bugünkü keşişlerin, bugünkü rahiplerin, bugün boynunda haç taşıyan bütün Hristiyanların inandığı bir Allah inancı var. Ama bu Kur'an-ı Kerim'in anlattığı Allah değil. Aman dikkat etmek lazım. Onlar Allah'a Celle Celaluhu, Hazreti Allah'a hepiniz biliyorsunuz ki baba tabirini kullanıyorlar. Baba. Allah baba. Onların inancına göre Allah babadır. Hazreti İsa aleyhisselam peygamber meygamber değildir. Öz ve öz Allah'ın oğludur diye inanıyorlar. Hazreti İsa'yı dünyaya getiren Hazreti Meryem validemizi, bu mukaddes, bu münezzeh kadını, Meryem namındaki bu aziz kadını Allah'ın karısı kabul ediyorlar. Bütün melekleri de Allah'ın kızları kabul ediyorlar. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu, bütün melekleri de Allah'ın kızları kabul ediyorlar ve böyle bir Allah inancı geliştirmişler kendilerine göre, buna inanıyorlar. Onlara göre Allah hem bir tane hem üç tane. Aynen Allah kendisi Allah'tır bir. Hazreti İsa da Allah'tan bir parçadır, o da Allah'tır diyorlar. Bir de Ruhul Kudüs, yani Cebrail adındaki mübarek melek de Allah'tan bir parçadır. Allah hem üç tanedir hem bir tanedir şeklinde teslis dediğimiz bir inanç bataklığına saplanmışlar. Yani şunu anlatmak istiyoruz. Yahudilerin kabul ettiği Allah bizim Allah'ımız değildir. Aman dikkat edin. Bazı cahil ve gafil Müslümanlara rastlıyoruz. Efendim Hristiyanlar da Allah'a inanıyor. Onlara kafir mafir denir mi? Diyen bir takım cahil kardeşlerimiz var. Açıkça ifade ediyoruz ki Yahudilerin Allah inandığı Allah inancı bizim inancımız değildir, bizim Allah'ımız değildir. Hristiyanların inandığı, kabul ettiği Allah yine bizim Allah'ımız değildir. Biz böyle inanmıyoruz. Allah böyle bir inancı reddediyor. Kur'an kabul etmiyor. Hazreti Muhammed Mustafa reddediyor, reddediyor, kabul etmiyor. Allah'ın ve Resulünün kabul etmedin, sen de kabul etmeyeceksin. Sapıklıklarla dolu, musibetlerle dolu, akıl almaz çelişkilerle dolu bir inanç geliştirmişler. İşte yılbaşı denen bela yaklaşıyor. Bütün haramlar, günahlar dolup taşacak bütün dünyaya. 11 ayda işlenmeyen bütün günahlar o bir gecede işlenecek. Hazreti İsa'nın sırtına yükleyecekler, Allah'a yükleyecek bütün bu günahlar adamlar. İşte şimdi piyasada yavaş yavaş hindiler, içkiler, şaraplar, kumarlar alabildiğine, milli piyango belasını görüyorsunuz, 30 milyar verecekmiş bir adama. Ve Müslüman olduğunu zanneden milyonlarca insan bilet almak için yarışa ve kuyruğa girmiş durumda. Bunlar gerçek Müslüman değillerdir. Bunlar canını cehennemden kurtaramaz. Hazreti Muhammed'e hesap veremez bu adamlar. Şimdiden hazırlığa girdiler. Resmen devlet kumarı teşvik ediyor. Resmen tahrik ediyor. Yılbaşını alet ediyorlar. Hazreti İsa'yı alet ediyorlar. İnsanların umutlarını alet ediyorlar. İnsanların sefaletini sömürüyorlar. Açlıklarını, kıtlıklarını, yokluklarını, umutlarını, heyecanlarını sömürerek devlet hazinesine para topluyorlar. Bu bir zulümdür, bu bir sömürüdür, bu bir felakettir, bu bir rezalettir. Ama kim anlatırsınız? Müslüman isimli insanlar, markası Müslüman, arkası gayrimüslim gibi olan insanlar kuyruğa girmişler, milli piyangodan bilet almanın tedbirini yaşıyorlar. Şu anda maalesef üzülerek ve hayretle karşılıyoruz. Demek ki İslam itikadı, İslam imanı İhlas suresinde belirlendiği gibidir. Kul huvallahu ahad. De ki ey Resulüm, Allah tektir, Allah birdir. Hristiyanlar üçtür diyor. Allah da Allah'tır, İsa da Allah'tır, Ruhul Kudüs de Allah'tır, Meryem'de de Allah'lık vardır diyorlar. Kul huvallahu ahad. De ki Allah tektir. Allahu samed. Sığınılacak şey, sığınılacak kudret, kendisine sığınılacak tek kudret Allah'tır. Hristiyanlar gidip haça sığınıyor biliyorsunuz. Hazreti İsa aleyhisselamın haşa idam edilmiş, çarmıha gerilmiş, asılmış olan sembolik heykelinin yahut haçının işaretinin altına girip sığınıyorlar. Ona dua ediyorlar, ona yalvarıyorlar, ondan istiyorlar ve onun varlığından medet bekliyorlar. Yahudiler de hakeza kendi inançlarına göre yapıyorlar. Ama İslam bunu reddediyor. Allahu samed. Samet demek sığınılacak yer demek. Sığınma hakkını elinde bulunduran yegane kudret Allah'tır demek. Başkasına sığınmaya, kime sığınırsan sığın, sığındığın her şey fanidir. Çökmeye, ölmeye mahkumdur. Ölümsüz, çökmek olmayan, ölmek olmayan tek kudret Allah olduğuna göre sığınmak ona mahsustur. Ona ancak sığınılır manası taşıyor. Lem yelid ve lem yuled. Allah doğmamış ve doğurulmamıştır. Allah doğmamıştır. İnsan gibi değildir. Onlar Allah'a baba diyorlar. Allah'ı insan gibi düşünüyorlar. Allah baba olunca Allah'ın da bir babası olması lazım geldiği şüphesini veriyorlar. Bakın yani bu sure boşuna nazil olmamış. Kul huvallah suresi, İhlas suresi gördüğünüz gibi bu anlattığım meseleleri açıklığa kavuşturmak için gelmiştir. Ve çok önemlidir. İşte dünyanın en yoğun haramları bütün bir senenin içinde 364 gün diyelim, yani sene 365 gün ya, yılbaşını çıkarın bu rakamın içinden, 364 gün kalıyor geriye. 364 günde işlenmeyen veya 364 günde işlenen haramların 100 misli o bir gecede işlenecek. Yılbaşı gecesi denen o gecede işlenecek. Tonlarla şarap hazırlığı var. Milyonlarca hindiler, hayvanlar köylerden, kırsal kesimlerden şehirlere inmiş durumda. Milyarlarca piyango biletleri sahneye çıktı, çıkacak. Ve o akşam akıl almaz zina ve fuhuş işlenecek. Bütün Müslümanlar da bunlara seyirci kalacak, seyirci olacak. alternatifleri yok, televizyonları yok, sinemaları yok, yayınları yok, gazeteleri yok, hiçbir tedbirleri yok. Bütün Müslümanlar o gece istese de istemese de televizyonların fuhuş yayınlarına muhatap olacak. Zavallı Müslümanlar, devletsiz, hükümetsiz, televizyonsuz, yayınsız, sahipsiz Müslümanlar. Kumara muhatap Müslüman, içkiye muhatap Müslüman, zinaya muhatap Müslüman, Müslümanların kızları, Müslümanların çocukları, Müslümanların kadınları, Müslümanların haysiyetleri tamamen adeta sahipsiz, davasız, gayesiz, manasız, Kur'ansız bir istikamete sürükleniyor. Kimse sahip değil, ses çıkaran yok, karşı koyan yok, tedbir alan yok, gayret eden yok. Suskun bir millet, sessiz bir millet, ne gelirse sırtına yüklenilen bir millet haline gelmiş durumdayız. Siyaset baştan başa aldatmaca, yalanlar, hileler, aldatmayla dolu bir sahne. Seçimler şöyle oldu, böyle oldu, neticesi şu hale bakın, şu memleketin haline bakın, şu sahipsizliğe bakın, şu zamlara bakın, şu belalara bakın, şu musibetlere bakın, şu fakirlere, şu sefillere bakın. Bütün dehşetiyle, bütün vahşetiyle devam ediyor ve millet adeta sessizliğe mahkum, kimsesizliğe mahkum ve başını almış bütün musibetler, maddi ve manevi bütün sefaletler başını almış gidiyor. Müslümanlar hiçbir sahip değiller. Mevlana'ya sahip olamadılar. Görüyorsunuz günlerdir saçma sapık sahneler düzenleniyor. Mevlana'yı bir Müslüman olarak göstermek istemiyorlar. Sanki Mevlana bir şairmiş, ozan diyor. Resmi bir şahıs akşam ozan tabirini kullandı. Yani sanki Mevlana Allah'a inanmıyormuş, sanki Mevlana Hazreti Muhammed'i tanımıyormuş gibi anlatıyorlar. Sanki Mevlana tef çalmış, dömbelek çalmış, kaval çalmış, bir serseri gibi göstermeye çalışıyorlar. Gayesiz bir adammış, manasız bir adammış. İşte çalmış, eğlenmiş, dönmüş, başı dönmüşçesine bir hayat yaşamış gibi nesillerimize, çocuklarımıza Mevlana'yı bir karnaval adamı, bir dans adamı veya kaval çalan bir adam ve adeta folklor kendi tipiyle, giyimiyle, kuşamıyla bir plastik, şekil ve folklor adamı gibi, oyun adamı, eğlence adamı diye resmen devlet bunu göstermeye çalışıyor. Mevlana'yı Allah'tan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Mevlana'yı Hazreti Muhammed'e karşıymış gibi gösteriyorlar. Mevlana'nın kitabı yokmuş gibi gösteriyorlar. Sanki Mevlana Müslüman değilmiş gibi gösteriyorlar. Zavallı Müslümanlar. Ne olacak bu vaziyet? Yunus Emre'yi aldılar, çaldılar. Mevlana'yı aldılar, çaldılar. Şimdi de İslam'ı değiştirmek istiyorlar. İslam'ı kendi kaynağından, Allah'ın kitabından, Resulünün sünnetinden ayrı bir din haline getirmek istiyorlar. Görüyorsunuz yani. Geçen cuma bu konuya yer vermiştim. Bugün de yine 5-10 dakika bu konuyu biraz daha geliştirip derse nihayet verelim. Hava oldukça soğuk görüldüğü gibi. Günler de pek kısa, yağışlı, soğuk bir gündeyiz. Fazla uzatmadan, zamanınızı fazla almadan toparlamaya çalışalım. Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an'da önümüzde açık bulunan Kur'an-ı Mübin'de geçen de ifade ettiğim gibi ve men yebtagi gayral islami dinen felen yukbele minhu ayet-i ilahiyesiyle çok açık bir şekilde haber verdiğini ifade etmiştim. Yani İslam'dan başka bir din, İslam'dan başka bir din ne olabilir? Hristiyanlık demin anlattım, Yahudilik olabilir, işte Hindistan'da mevcut olan ve zaman zaman anlatmaya çalıştığımız Budizm gibi, Brahmanizm gibi sapıklık getiren akla, ilme, vahye, kitaba aykırı inanışlar var. Yığınlarla dünyada sapık inanışlar var. Bütün bunlar daha düne kadar işte Leninizm, efendim Marksizm, Komünizm gibi, Sosyalizm, Kapitalizm, ne kadar insanların hayatına yön vermek isteyen görüşler, inançlar varsa hepsini İslam bu ayet-i kerimede reddediyor. Ve men yebtagı, kim isterse, kim ararsa, kim arzu ederse, gayral İslami, İslam'dan gayri, İslam'dan başka bir yol, bir sistem, bir rejim, bir yapı veya bir din aramaya kalkışırsa, felen yukbele minhu, ondan ebediyen kabul edilmeyecek diyor Rabbimiz. Kabul edilmeyecek. Bu noktada şu ince bir hususu aklımızda tutabilirsek çok önem arz ediyor. Müslüman kardeşlerimize şu noktayı anlatamıyoruz. Anlatamıyoruz. Efendim diyor, o da Allah'a inanıyor diyor. Bakın, Allah'a inanmak, Allah'ın varlığına inanmak, Allah'ın birliğine inanmak kesinlikle bazı neticelere bizi götürür. Allah'a inandım demekle hiç kimse kendisini Müslüman olmak makamına oturtamaz. Allah'a inanmak yuvarlak bir ifadedir. Çok geniş açıklanması, izah edilmesi gereken bir ifadedir. Şimdi size soruyorum. Şeytan dediğimiz bir varlık var. Kur'an-ı Kerim bunun çok duruyor üzerinde. Şeytan. İnne şeytane leküm adivun mübin ayetleriyle çok defa okumuş, dinlemişsinizdir. Şeytanı bir varlık olarak Kur'an-ı Kerim kabul ediyor. Bize anlatıyor. Ve şeytanın Müslümanlara düşman olduğunu, adivun mübin, çok açık, çok şiddetli bir düşman olduğunu anlatıyor. Ve şeytanın ebediyen lanet altında olduğunu anlatıyor. Şeytanın ebediyen cehennemlik olduğunu anlatıyor. Bunları biliyoruz. Şeytanın kafir olduğunu, şeytanın lanet altında olduğunu anlatıyor. Ama şurasını bir türlü anlayamıyoruz. Şeytan Allah'ı inkar ettiği için mi kafir olmuştur? Burayı çok iyi kavramak lazım. Şeytan Allah'ı inkar ettiği için mi kafir olmuştur, haşa, lanete uğramıştır? Hayır, bunun cevabını vermek zorundayız. Şeytan Allah'ın yaratıcı olduğunu inkar mı etti? Hayır. Allah'ın varlığını inkar mı etti? Hayır. Allah'ın birliğini inkar mı etti? Hayır. Daha niçin kafir oldu? Daha niçin lanet altında kaldı? Daha niçin ebedi hüsrana, ebedi cehennemlik oldu? Niçin? Şeytan Allah'ı kabul ediyor. Şeytan Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyor. Şeytan Allah'ın birliğini kabul ediyor. Lakin küfürde, lakin lanetin içinde, lakin ebedi cehennemlik, sonsuz hüsran içinde. Bunu şu ayet-i kerimeyle açıklayıp toplayayım dersimi. Efendiler, şeytan daha evvel bildiğiniz gibi iblis namıyla meleklerle beraberdi. Gerçi yaratılışı farklıydı ama isyanı belli değildi, itirazı belli değildi, tavrı belli değildi. Meleklerle beraberdi. Rabbimiz şöyle bir ilahi iradeyle ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adem fesecedu illa iblis eba ve stekbera ve kâne minel kafirin ayetiyle bize şunu haber veriyor. Allah Hazreti Adem'i yarattı. Hazreti Adem bildiğimiz gibi. Sonra da Adem'e hususiyetler verdi. Adem'i mahlukatın en ehemmiyetlisi olarak yarattı. Mevcudatın ve mahlukatın en mühim, en kıymetli, en değerli varlığı olarak Hazreti Adem'i yarattı. Bundan dolayı da meleklere o gün onlarla beraber olan iblis dediğimiz şeytan da onlarla beraber olması haliyle bütün meleklere Hazreti Adem'e secde edilmesini emretti. Adem'e secde edin emrine muhatap oldu. Bu bir emirdir. Üscudu li Adem'e, ey melekler ve meleklerle beraber bulunan iblis, şeytan, hepiniz Adem'e secde edin şeklinde bir emir tecelli etti ve bu emrin muhatap oldular, mükellef oldular. Rabbimiz buyuruyor ki fesecedu, bütün melekler secde etti. İlla iblis, illa demek istisna, istisna ayrılmak manasına geliyor biliyorsunuz. İblis yani şeytan ayrıldı, secde etmedi, Allah'ın bu emrini dinlemedi diyor. Bakınız. Sonra Rabbimiz insanlara bir ders olsun, ibret olsun diye sordu. Ma mena'ake ella tescude iz emertük. Ey şeytan, ey iblis, Adem'e secde edin diye emrettiğimiz zaman seni secdeden alıkoyan nedir? Niçin secde etmedin? Rabbimiz biliyor tabii ama insanlar duysun, hikmeti ve hükmü öğrensin diye talim için ifade ediyor. Niçin secde etmedin diye sorduğu zaman şeytana, onun verdiği cevap dehşet ifade ediyor. Ne diyor? Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Sen diyor ey Allah, beni ateşten yarattın, Adem'i de topraktan yarattın. Ene hayrun minhu. Bu münasebette ben Adem'den daha hayırlıyım. Hazreti Adem'den daha üstünüm diyor. Daha değerliyim. Çünkü beni ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın. Ateş topraktan daha üstündür diyor. Yani senin bu hükmünü beğenmedim, bu emrini beğenmedim diyor. Bir kere baştan görüyorsunuz, halakteni, beni yarattın diyor şeytan. Allah'ı tasdik ediyor. Ey Rabbim, sen beni yarattın demekle Allah'ı tasdik ediyor mu, etmiyor mu? Resmen ediyor. Beni yarattın diyor, halakteni, beni yarattın. Demek Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor. Allah vardır diyor. Allah birdir diyor şeytan. Allah yaratıcıdır diyor. Ama hükmünü beğenmiyor. Adem'den daha üstünüm diyor. Sen Adem'e secde edin dedin ama ey Allah, burada isabetsizlik yaptın. Sen yanlış söyledin diyor. İtiraz ediyor. İşte bu hükme dayanarak İslam alimleri neticeye şöyle ulaşıyor. Bir kimse Allah vardır dese, Allah birdir dese, Allah yaratıcıdır dese, Allah'a inandım dese, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese, fakat Allah'ın hükümlerinden bir hüküm olan mesela bir başörtüsü Allah'ın büyük müdür, bunu bütün dünya biliyor. Canım, bu zamanda da başörtüsüne ne lüzum var? Ben başörtüsüne karşıyım dese aynen iblis gibi ebedi kafir olur. Bin kere Allah var desin. Bin kere eşhedü en la ilahe illallah desin. Vallahi yine kafirdir. Bir hükmü hafife almak, inkar etmek, ne lüzum var canım buna demek, o kişinin ebediyen kafir olmasına kafi geliyor. Ayetle sabit, Kur'an'la sabit. İçkinin haramlığı zerre kadar inkar edilse, piyango, canım ne varmış milli piyangoda, bu da bir kazançtır, bu da bir gelirdir, bu da şudur, bunu devlet yapıyor, hükümet yapıyor, niçin haram olsun demesi, bu kişi günde 100.000 defa eşhedü en la ilahe illallah dese dahi vallahi kafirdir. Biz biz Müslümanlığı bilmiyoruz. Bizim Müslümanlığımız kaynaklardan alınmış bir Müslümanlık değil, atadan, dededen, anadan, babadan, gelenekten gelen bir Müslümanlıktır. Bunun hiçbir kıymeti yoktur. Geleneksel Müslümanlık ayrı şeydir, kitaba dayanan, vahye dayanan İslam ayrı şeydir. Türkiye Müslümandır ama Kur'an'a göre Müslüman değildir. Gelenekçi bir İslam anlayışı vardır. Temelden, Allah'ın kitabından kaynaklanmıyor. Çünkü 70 senedir Cumhuriyet döneminde Kur'an'ın tamamı anlatılamamış ve anlaşılamamıştır. Yasaklamalar vardı. Biliyorsunuz 163 numaralı bir kanun ceza maddesi, 163. madde vardı. Bu madde döneminde ki yıllarca devam etti bu kanun, bu madde, ceza maddesi, Kur'an'dan bazı ayetler değil, çok büyük, çok yoğun ayetler okunamadı, televizyonda yayınlanamadı, Türkçesi verilemedi, meali verilemedi, manası verilemedi, laikliğe aykırıdır diye Kur'an'ın dörtte birini, ancak dörtte birini duydunuz, dörtte üçünü Kur'an'ın açıklanmadı Türkiye'de. Biz bunları yaşadık. Ve şimdi de mesela yine sıkıntılar var. Yine zorlu, zahmetli haller var, ceza maddeleri var. Benim çarşamba günü yine Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmam vardı, davam vardı, mahkemem vardı. Yine vaazlardan, yine konuşmalardan şiddetli dava açmışlar. Hükümetin manevi şahsına hakaret diye 157. bir madde var, o maddeden dava açmışlar. Canımıza okumaya başladılar yine. Zor yani, İslam'ı anlatmak çok zor bir olaydır. Türkiye Müslümanlarının işi çetindir. Gerçek manada İslam'ı anlatmak yine suçtur, yine zordur, yine çetindir. İslam'ı olduğu gibi Kur'an'a uygun şekilde, sünnete uygun şekilde anlatmanız çok çileli bir davadır. Çok zor bir olaydır. Bundan dolayıdır ki Türkiye halkı, Türk milleti Müslümandır ama vahye göre Müslüman değildir diyorum. Kur'an'a göre değil. Biz Kur'an'ın dörtte üçünü duymadık, anlatılmadı, anlaşılmadı. İnanç dünyasında okunan ayetler çok sıkı denetlemeden geçiyor. Arkadaşlar var, soruyorum. İstediğimiz ayeti diyor Hafız Efendi okusa bile vallahi denetleme kuruluna ayet-i kerime geçmiyor. Ayetin üstünü kırmızı kalemle çiziyorlar, öbür ayeti okuyor, onu atlıyorlar diyor. Özgürlük yoktur, açıklık yoktur. Türkiye'de Allah şahit demokrasi yoktur. Herkes istediğini konuşma hürriyetine sahip değildir. İstediğini yazma hürriyetine malik değildir. İstediği şekilde örtünmek, başörtüsü kullanmak vallahi mümkün değildir. Aldatmacadır. Bütün siyaset adamları vallahi ve billahi milleti aldatıyor, aldatıyor, atlatıyor, çatlatıyor. Evet, biraz kıpırdayalım şöyle önlere doğru. Boşlukları dolduralım. Ezan yaklaştı zaten. O halde aziz müminler, muhterem Müslümanlar, demek ki Allah vardır demek Müslüman olmaya yetmiyor. Allah birdir demek Müslüman olmaya yetmiyor. Allah yaratıcıdır demek Müslüman olmaya yetmiyor. Allah'ın hükümlerini tereddütsüz kabullenmek mecburiyeti var. Haram ettiğini haram olarak bileceksin. Milli piyango niçin haram olsun demeyeceksin. Faiz niçin günah olsun canım, bunu devlet yapıyor demeyeceksin. Devlet de yapsa haramdır, hükümet de yapsa haramdır, dünya yapsa haramdır. Kur'an'da haram olan şey ebediyen haramdır. Haramı kimse helal edemez. Helal olan bir şeyi de haram edemezsiniz. Kainatı yaratan kudret ancak eşya üzerinde tasarruf edebilir. Dilediğini haram eder, dilediğini helal eder. Onun dışında kimsenin haramı helal etmeye hakkı yoktur. Bakınız, Türkiye Cumhuriyeti'nde süt kardeşiyle evlenmek helal edilmiştir. İslam hukuku kaldırıldıktan sonra İsviçre'den medeni kelimesiyle bir hukuk sistemi aldılar mı, almadılar mı? İsviçre'den medeni kanunu aldılar. İsviçre medeni kanunu. Yani şehircilik, doğumla, ölümle, evlenmeyle alakalı bütün kanunları, mirasla alakalı bütün kanunları kopkoyu Katolik Hristiyan olan İsviçre'den almışlar resmen. Bunu bütün dünya biliyor, kendileri söylüyorlar. Bu Hristiyan kanununa göre süt kardeşlerin evlenmesi sakıncalı değil. Dolayısıyla İsviçre'den bu kanunlar alıp da Türkçe'ye tercüme edilirken komisyon başkanı bir noktada tereddüt içinde kalmış. İlgili zata demişler ki, Sayın Paşam, İsviçre'den bu kanunu aldık. Evlilikle alakalı bütün hükümleri alıyoruz. Ancak Türkiye Müslümandır. Müslümanlıkta süt kardeşlerinin evlenmesi haramdır, günahtır. Hani bir çocuk bir kadından süt emmişse süt annesi oluyor. O anneden doğan çocuklarla evlenemiyor. Mümkün değil. Ebediyen haramdır. Böyle bir haram var Müslümanlıkta. İsviçre'den aldığımız kanunda böyle bir şey yok. Süt kardeşleri evlenebilir diyor. Ama Allah evlenemez diyor. Bu maddeyi değiştirelim mi yahut ilave edelim mi diye sorulduğu zaman aynen şu cevap vermiş. Efendiler, dikkatli olun, biz süt kardeşliği, ayran kardeşliği bir şey kabul etmiyoruz. İsviçre'den alınan kanun aynen olacaktır diyor. Ve yerleşiyor. E şimdi Türkiye'de süt kardeşleri evlenebiliyor. Ve arkasından bakın, bir sürü geri zekalı çocuklar, sakat çocuklar, arızalı çocuklar, çarpık çocuklar türlü belalarla dünyaya geliyor. Vallahi bunun sebebi süt kardeşliğidir. Akraba evliliğiyle hiçbir alakası yoktur. Akraba evliliği İslam'da helaldir, açıktır, serbesttir. Ama süt kardeşliği haramdır. Bunlar tam aksine süt kardeşliği helal etmişler. Akraba ile evliliği kötülemeye çalışıyorlar. Ama görüyorsunuz, anormal doğumlar aldı başını gidiyor. E şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre bir haramı resmen helal eden insanlar ne olur? Ebediyen kafir olurlar. Düşünün yani. Bunları düşünmeyecekseniz neyi düşüneceksiniz? Bir mümin nasıl mümin olunur, nasıl kafir olunur, bunları bilmiyorsa bir rekat namaz kılmasın. Çünkü bir anda kayar gider. Kıldığı namaz da boşa gider, yaptığı hac da boşa gider, her şey boşa gider. Şimdi düşünün yani, bir Müslüman olduğunu söyleyen adam bütün dünyada, piyasada, etrafta olduğu gibi şimdi yılbaşını hazırlanıyorsa, Hristiyanların resmi ve dini bayramları Noel bayramı, Noel demek Hristiyanlığa göre bayram, bir babanın adına dayanıyor, Noel baba. Hazreti İsa'ya dayanıyor güya, haşa, biz kabul etmiyoruz. Onların dini, mistik bayramlarıdır. Hristiyanların bayramı olan yılbaşına, Noel gecesine şimdiden hazırlanan Müslüman hazırlık yapıyorsa lütfen namaz niyaz kılmasın. Hacca Beytullah'a gitmesin. İslam bir yaşama tarzıdır. Sade inanç değildir. Yaşamanızı, hayatınızı, hayatınızın akışını İslam'a uydurmayacaksanız lütfen namaz kılmayın. Boşa. Hepsi boşa gider. İtikadınızı sağlama almadan, Allah'a nasıl inanılır bunu sağlama almadan, kitaba nasıl inanılır bunu sağlama almadan bir yere varamazsınız. Namaz kimseyi kurtaramaz. Lütfen iyi anlayalım. Namaz kılmayın demiyoruz. Namazdan uzaklaşın. Ama namazın temeli olan iman esaslarına sıkı sıkı sarılın diyoruz. Küfrü iyi tanıyın. Şirki iyi tanıyın. Hazreti Muhammed'i iyi tanıyın. Mevlana'yı iyi tanıyın. Mevlana Rabbim şahittir, kaval çalmadı. Mevlana ney çalmadı, Allah şahit çalmadı. Elimizde 48 bin beyti var Mevlana'nın. Kitabı var. Kur'an tefsiri var Mevlana'nın. Mevlana hayatta vallahi yeminle söylüyorum kaval çalmadı. Tören yapmadı. Bunların yaptığı gibi insanların karşısına secde etmedi. Eğilmedi, yere yatmadı. Bu töreni yapmadı. Hepsi uydurma bunların. Mevlevilik uydurmadır, saçmadır. Dinde ve İslam'da yeri yoktur. Mevlana'nın alakası yok Mevlevi ile. Yaptıkları törenlerle Mevlana alakası yok. Hazreti Muhammed'den başkasından terbiye almamış Mevlana. Ama bize böyle tanıtıyorlar, bize böyle anlatıyorlar, bizi yanıltıyorlar, bizi şaşırtıyorlar. Sanki Mevlana Müslüman değilmiş gibi anlatıyorlar. Televizyonda yayınlanan programdaki Mevlana'yı tanımıyoruz, inkar ediyoruz. Öyle Mevlana yok. Mevlana Kur'an müfessiridir. Mevlana İslam alimidir. Mevlana şeriata bağlıdır. Mevlana Hazreti Muhammed'in yolunun tozuyum diyor. Bunlar Mevlana'yı başka yollara sürüklüyorlar. Avrupa topluluğu kızmasın diye Mevlana'ya Müslüman bile deniyorlar. Hristiyanlar darılmasın diye Mevlana'ya Müslüman bile deniyorlar. Ozan diyorlar. Ozan ne demekse Allah gözlerini kör etsin. Ozan diyor. Mütefekkir diyor. Hayır, İslam alimidir. Elimizde kitabı var. Kütüphanemizde kitabı var. Mesnevi-i Şerif diye isimlendirilmiş büyük eseri var. Siz kimi kandırıyorsunuz? Televizyonu geçirmiş eline milyonlarca insanı sapıklığa sürüklüyorlar. Ve Müslümanlar hiçbir şey habersiz, kesin bekleyen kurbanlık koyunlar gibi dünya Müslümanları. Hiçbir şeyden haberi yok Müslümanların. Ezan okundu mu? Okunmadı. O halde mümin kardeşlerim, demek ki evvela imanı ve itikadı sağlama almak lazım. Şeytan aleyhillâne bildiğiniz gibi Allah'ı inkar ettiğinden değil, Allah'ın yaratıcı olduğunu inkar ettiği için değil. Bakın ayet-i kerimede halakteni min tîn, halakteni min nar, beni ateşten yarattın diyor. Allah'ın yaratıcı olduğunu resmen tasdik ediyor. Allah'ın varlığını kabul ediyor iblis. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyor, resmen kabul ediyor. Ama Allah'ın hükmünü kabul etmiyor. Yani Hazreti Adem'e secde edin diye emir gelmiş, bu emri beğenmiyor. Canım ne lüzum var, böyle şey olur mu diyor ya, ben ondan daha hayırlıyım. Allah'ın hükmüne itiraz ediyor. Allah'ın hükmüne itiraz eden, Allah'ı inkar etmiş olmakla eş anlam taşıyor. Ebu Cehil'den misal vereyim ezan okunana kadar. Ebu Cehil ve adamları biliyorsunuz İslam'ın büyük düşmanları. Ebu Cehil, daha büyük yok işte Mekke'de. İslam'a ilk karşı koyan bunlar. Peygamberi öldürtmek isteyen bunlar. İslam'ı daha doğmadan boğmak isteyenler onlar. Ne istiyorlardı? Bunlar neye inanıyordu, neyi reddediyorlardı, neyi kabul etmiyorlardı? Rabbimiz Kur'an'da Ankebut suresinde çok güzel açıklıyor. Buyurmuş ki Rabbimiz, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Habibim, Resulüm diyor Rabbimiz, Ebu Cehil ve adamlarına sorsaydın ki, مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri kim yarattı? Bakın bir gökler var, felekler var, gezegenler var, yeryüzü var. Bu gökyüzünü ve yeryüzünü kim yarattı diye sorsaydın Ebu Cehil ve adamlarına. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Bu gözlerimizin kamaştığı güneşi, geceleyin parıldayan ayı, kameri kim yarattı, kim düzenledi? Güneşi, ayı, yıldızları kim tanzim etti diye sorsaydın Ebu Cehil ve adamlarına ne cevap vereceklerini merak ederdin diye Rabbimiz cevabını veriyor. لَيَكُومِنَّ اللّٰهِ Onlar gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu söyleyecekler ve Allah'tır diyecekler diyor Rabbimiz. Ebu Cehil Allah'ı inkar ettiği için kafir olmamıştır. Bu ayeti kerimeye göre hadise budur. Ebu Cehil Allah'ın varlığını kabul ediyor. Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır diyor, diyor. Ama müşrik, ama kafir. Niçin? Aynen şöyle söylüyor. Efe hukmel cahiliyeti yebğun ayet kerimesinde. Onlar hüküm olarak Allah'ın hükümlerini değil, İslam'dan evvelki cahiliyetin hükmünü istiyorlar. Diyorlar ki canım Allah olsun. Allah yaratıcıdır, Allah vardır, Allah birdir, Allah şudur. Amenna, Allah'a bir şey demiyor. Ama Allah bizim dünyamıza, işimize, devletimize, idaremize, yönetimimize Allah karışmasın diyorlar. Ve bunun için Ebu Cehil kafir olmuştur. Vallahi Kur'an böyle açıklıyor. Ne yapalım? Allah bizim devlet işlerimize karışmasın, din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun dediği için Ebu Cehil kafir olmuştur. Şimdi düşünün siyaset adamlarının halini, şimdi düşünün gazetecilerin halini, şimdi düşünün profesörlerin halini. Hangisi Ebu Cehil, hangisi değil? Türkiye Müslümanları vahye dayalı Müslüman değil, geleneklere dayalı Müslüman. Onun için bilmiyoruz. Kur'an'ı bilmiyoruz. Cumhuriyetin yönetimi altında 163. maddenin ve şimdi birçok maddelerin darbesi ve baskısı altında Kur'an'ın ancak dörtte biri açıklanmış, vallahi dörtte üçü açıklanmamıştı Cumhuriyet döneminde. Bizim anladığımız ayetler abdestle, namazla, hacla, oruçla alakalı ayetlerdir. Gerisi hiç açıklanmamıştır. Bunu her yerde ispata hazırım. Her yerde, nereye götürürlerse götürsünler, mahkemelere, Yargıtay'a, Çankaya'ya, hangi makama götürürlerse götürsünler, vallahi bunları ispat etmeye hazırız. Türkiye Müslümanları eğitimsiz bırakılmıştır. Baskı rejimi uygulanmıştır. 17 sene Türkiye'de ezan-ı Muhammed'i okunmamıştır. Geçen cuma anlattım bunları. Bundan dolayıdır ki haramları küçümsüyorlar. Bakın milyonlarca insan yılbaşına hazırlanıyor. Müslüman sıfatlı insanlar, Müslüman markalı insanlar. Milyonlarca Müslümanım diyen insanlar milli piyangodan bilet alıyorlar harama, cehenneme resmen gidiyorlar. Ama kime anlatırsınız? Kime anlatırsınız Müslümanlar? Ve dünya Müslümanları perişan, Araplar perişan, Pakistan perişan, Cezayir perişan, Fas, Tunus, bütün dünya Müslümanları vallahi başsız, sahipsiz, yöntemsiz, istikametsiz, darmadağınık bir vaziyette, sözü geçmiyor, hükmü geçmiyor, toplantısının manası yok, hiçbir şey ifade etmiyor. 1,5 milyar nüfusu olduğu söylenen İslam alemi, 1,5 milyon İsrail kadar hükmü geçmiyor dünyada. Hey gidi Müslümanlar! Sebep nedir? Hançerlenmişiz, yaralanmışız, Kur'an'ı bilmiyoruz. 600 bin hadisi şeriften kaç tanesini kaç kişi biliyor? Bugün öyle müftüler tanıyorum ki, İstanbul'un muhtelif ilçelerinde müftüler var, tanıyoruz, tanışıyoruz. Emin olun, İstanbul gibi muazzam bir vilayetin ilçelerinden şuraya veya buraya müftülük makamına gelmiş kardeşimizi sıkı bir şöyle tamamen 10 tane hadis ezbere bildiğini göremezsiniz. Bir müftü 10 tane hadis bilmezse millet neyi bilecektir? Hadis bilmeden İslam olur mu? Kur'an'dan ayet bilmeden İslam olur mu kardeşim? İşte bu yüzden bu hale geldik. Biz İslam'ı bilmedikçe İslam'ın düşmanları hakim oldu, söz sahibi oldu, makam sahibi oldu, mekan sahibi oldu ve bugün alem İslam eziliyor, üzülüyor, yıkılıyor, yok oluyor. Allahu Teala en kısa zamanda, bakın mesela şimdi şurada kardeşimizin buraya bir belge koydu, bir gazet, bir mecmua, iğrenç bir mecmua çıkıyor, adını burada söylemek istemiyorum. Hazreti Fatih'in Hristiyan olduğunu iddia ediyor. Hazreti Fatih diyor Katolik bir Hristiyan oldu diyor. Sonunda Hristiyan olarak öldü diyor. Dünyanın bütün tarihi gerçeklerine aykırı, İslam'a aykırı, vesikalara aykırı bir iddiayı resmen savunabiliyor, resmen yazabiliyor. Müslümanların bir şeyden haberi yok, ses yok, soluk yok, hareket yok, çıt yok. Niye? Meseleleri bilmiyoruz. Kaynaklara göre, tarihi kaynaklar, İslami kaynaklar, dini kaynaklar bilinmiyor, unutulmuş. Evlerimizde kütüphane yok. Bugün her Müslümanın evinde adeta bir küçük züccaciye dükkanı olacak kadar çay bardağı, süt takımı, ayran takımı, limonata takımı, züccaciye dükkanı var ama küçük bir kütüphane yok Müslüman evinde. Kütüphanesiz bir milletiz, okumuyoruz. Okumaktan uzaklaşmışız. Ama tabii okuyanlar, hilekarlar muazzam tahribat yapmaya devam ediyor. Allah-u Teala fırsat vermesin inşallah. Alemi İslam'a uyanmak nasip etsin. Alemi İslam'a birleşmek nasip etsin. Alemi İslam'a anlaşıp birleşerek yeryüzüne hakimiyet nasip etsin inşallah. Allah-u Teala uzaktan ve yakından gelerek bu soğuk günde Rabbimizin rızasını ummak maksadıyla, almak maksadıyla gelen hepinizden, hepimizden ve bütün alemi İslam'ın gayret içinde bulunan ehli imandan razı olsun inşallah. Amin ve Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.